Let's make it official. Kristy Nitsu is the hit maker. Kiss FM. And I said, hey, yeah, yeah, yeah.

What time is it? It's that time again. The Hitmaker is here. Kiss FM. Între timp am pregătit deja următoarele trei hituri pe care vreau să le ascultăm împreună. Rihanna, We Found Love, Ray Fox and Lovell cu La Muzica și acum Jennifer Lopez, Papi. Make it.

Din păcate, ne apropiem de sfârșitul acestei ediții Hitmaker. Programul serii este următorul. După ora 23 vă reîntâlniți cu Mr. DJ Almud și imediat după ora 0 petrecem împreună în Club Diamonds din Brăila cu o nouă ediție Club Mix Live. Ultima piesă din programul meu de astăzi se numește What Goes Around Comes Around. Desigur, ai d'accord. Bye bye. Christy Itsu is the hit maker.